निकल के छांव से फिसल के हम मिले जहां पर लम्हा थम गया। आसमां बिखर के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली दिल से ये दुआ। रंग दे तू मोहे गेरुआ, शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। तनहा जीना तूने

तेरी याद में तू मेरी चाहत है मेरा प्यार। थाम लो ना तुम मुझे, यू मुझे, तुम मुझे, ना सजा दो

कभी शाम ढली तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चाँद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चाँद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। मगर आना इस तरह तुम के यहाँ से फिर न जाना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में शाम ढले कभी शाम ढले तू मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तू मेरे दिल में आ जाना, कभी शाम ढले तू मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तू मेरे दिल में आ जाना। शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। कोशिश बहुत कमाल की, जो गाने का चयन आपने किया, दैट सॉन्ग दैट ही चोज वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट नंबर, बट आई थिंक यू डिड फुल जस्टिस टू दैट, एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एन पैकेजिंग ओवरऑल द वे द डांसर्स वेंट ऑन, द वे यू ग्रूव टू द सॉन्ग, और पीछे थोड़ा सा लिरिकल हिप हॉप भी चल रहा है, कंटेम्प्रेरी भी चल रहा है, और साथ में आपने भी साथ दिया बीच में. इट वॉज डिफिकल्ट, स्पेशली अब जब कैरियोके में गाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन टूट सकता है, और यहाँ तो लाइव बैंड में ये अगर छूट भी जाए कोई बीट तो वो पकड़ लेते हैं लोग आगे पीछे करके. कैरियोके में एक बार छूट गया तो साथ छूट गया, फिर वही उड़ी जब जब जुल्फें हो जाती हैं. तो ये आपने भरपूर उसे पकड़ के रखा, और ओवरऑल पैकेजिंग मुझे ये अपनी तरफ से बहुत खूबसूरत लगा जिस तरह से आपका प्रेजेंटेशन था. बाकी जजेस बताएंगे.